Ràdio Tiana presenta... Metal. Molt bona nit, metaleros, molt bona nit a tothom, molt bona nit, Joan. Bona nit, com estem? Molt bé, jo. Molt bé, després d'aquesta ressaca... Setmana santera. Sí, tio. Aquí amb la festa. Ja ho vam penjar al blog, rockybirres.blogspot.com. Nosaltres no som creients, però tampoc som tontos. Aquí era dijous sant, no hi havia programa. Bueno, jo vaig menjar carn, eh? Ja, jo també. Bon divendres. Bona nit, Nando. Bona nit, Marc. Com estem? Molt bé. Quant de temps sense veure't per aquí? Bastant. S'ha deixat caer. S'ha deixat caure en un bon dia, eh? Per bon dia. No, bueno, bona nit, però és un gran dia avui. Bueno, sí, ja estamos. Con la chispilla. Ja estamos, la chispilla. Avui un programa especial... Guitar Hero 3 i varios. I varios. I varios dins del Guitar Hero, igualment, eh? Hay uno que no. Quin no? ¡En el batito! Ah, bé, però aquesta l'has volgut colar tu. Aquesta és capricho mío. Aquesta és... bueno, pues la setmana que ve hauré de posar algun meu. Vale. Queda dit. Alguna mariconada, Esteve, segur. Ah, sí. Hòstia, això està, estamos en el aire. Això ho he pensat, ho he dit en veu alta. Estoy en voz alta. La voz esta ha sido mi pensamiento, lo he escuchado... Bé, doncs com dèiem, especial Guitar Hero, que feia temps que el volíem fer. Sí, bueno. Anàvem colant cançonetes allò d'amagatotis, però avui ja ens destapem. A saco. A saco, Paco. I començarem amb un tema que l'escoltarem de principi a final, que ja feia dies que el volia posar jo. Que és la canya. I que és la hòstia. Vosaltres que hi heu jugat, què? És un destrofador. Tremendo. Jo no me l'he acabat, 7 minuts que acabes, xaval. Fet caldo, no? Viendo la hora. Ells són Dragon Force, venen des de Londres i ens porten aquest... Through the Fire and Flame. Fire and flame, I'm Sí, ya está. Madre ya mía. Está, ya está. Aquesta, aquest tema ya está. Aquí en este punto ya es cuando tus dedos dicen, nene... No reaccionas. Home, doncs has aguantat 7 minuts. Sí, sí. I són 7 minuts. Tota l'estona... Home, jo recomano que mireu els vídeos que corren pel YouTube de gent fent-ho amb nivell expert. Que són brutals, eh? Impressionants. Jo diria que té truco o algo, és impossible. No, no sé. Algú deu arribar-hi. Algo, algo. Va, fricada. La Batista, la canció del Batista. El moment del Joan. Sí, la canció... que m'agrada. No, com està molt bé, tio. No sabem res, no, d'ella? Sí, es diu I Walk Alone. I és una cançó de la lletra de Saliva. Qui són Saliva? No ho sé. No sé perquè no he trobat res de Saliva, però bueno. No ho vas buscar. Però és la cançó que surt a WWE del Batista. Qué bueno que viniste y viniste. Tu segueixes molt, eh? Sí, tio. Sí, t'enganxadíssim. Sí. És que, a veure, hi ha cançons aquí a lo de la lluita lliure que són tela, eh? Home, sí, ja vam escoltar també el... No se pega ni nada, este teatrillo. Ya. No me diga eso. Vam escoltar ja el tema de The Edge, també, un dia. També, eh? Interpreta per Altel Bridge. Sí. I aquesta vegada, doncs, el de Batista. Batista. I ara ja continuem amb Guitar Hero 3. Va, seguim amb Guitar Hero. Aquesta cançó ens agrada, el Nando a mi... Un grup molt bo, Muse. Muse. Muse. Brutal. Muse de xocolata. Si Histeria ja era hora de fa un parell d'anys. Kings és... of Sidonia. Aquesta també t'agradaria tocar amb el Guitar Hero 3. També és canyera? Sí. Sí. Vinga, va. time has come to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive. No one's gonna take me alive. The time has come to make things right. Cavallers de Sidònia, ja gran veus. Tema, gran tema de Muse, inclòs en el seu darrer àlbum, el Black Holes and Revelations, sí. Va ser el seu tercer senzill, i és un tema per tancar l'àlbum molt bo, crec jo. Molt i de bo, Guitar Hero, tremendo. I bueno, vosaltres, aquí esteu parlant amb vosaltres només, perquè jo encara no l'he provat, el Guitar Hero 3. Ja, bueno, ja saps. Jo he ja provat vendrà, amb vosaltres, ja però aquest no... No, i ara una altra cançó, com et dius tu? Jo, Marc. I aquest és el Nando i el meu nom és Joan. Joan. I aquesta cançó és My Name is Jonah. I has de fer aquesta intro? Sí, és una intro, mira. Però de qui és aquest tema? De Wizard. Hey, man. Jo, Marc, tu com et deies? Joan! Nando. I Nando, i aquest, el Jonas. My name is Jonas. Jonas. Wizard, uns tios que es van donar a conèixer amb una cançó que deia algo de, del sol. Sí, una cosa rara. No sé què, del sun. De sun. Sí, d'un anunci d'una telefonia que no era ni Orange ni Movistar. Però bueno. I bueno... Quin... Si no és ni Orange ni Movistar... Eh? Yoigo! No, tampoc, tampoc. No, tampoc, era Yoigo. Tampoc. Eren los però rojos. Però podem dir Vodafone? Vinga, va, diguem-ho. Deixem-ho ja. I passem amb, ja amb una miqueta més de canyera. Una mica més de canyera. Recupero, ara. Pel que estic llegint, un grup de hardcore. Sí. Ells són Rise Against. Que no confondre amb Rage Against. No. No confonguem. Bueno, aquesta cançó també és guapa, eh? Player sí. Of the Refuge. A veure, a veure. De la setmana. I dins del Guitar Hero també hi ha clàssics. Sí, bueno, hi ha més clàssics que aquests. Hi ha més clàssics que novetats, potser, sí, diria. Potser sí, eh? Però bueno, avui tenim doble clàssic, un més que l'altre. Ració doble? Ració bueno, doble. Déu-n'hi-do, eh? Sí, estan a la part. No Sean de la mano. Doncs, no ho sé quin serà més antic, doncs, però... Doncs ja et dic jo que el més antic és el, de 73, és el de després. I l'altre és del 61. És del 71. I sí. És del 71. Té la marinera, eh? Ens anem enrere, o sigui, que molt heavy metal no seria, seria més hard rock. ¿Nos vamos a Texas? ¿Nos dejamos las barbas? ¿Nos vamos a Texas? Como dijo el, un presidente. No, no os decís el nombre, ¿no? Cuyo nom... no sé. Cuyo nombre no quiero acordarme. Cuyo bigote no quiero acordarme. Pero vamos a Texas y son los hermanos Gibbons, Gibbons Dustin Hill, estos, que bueno, tenen ZZ Top. ¿Te'n recordes d'aquell Funky Col Medina? Funky, oh, Cold Medina. Oh. Que escoltàvem les versions. Quan anàvem a les discoteques escoltàvem una versió. El tema original molt millor, però avui no ens quedem amb aquest. No, avui ens anem a la granja. Rumors spreading round, and that takes his time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. De guitarra més bo. I que conegudíssim és. Sí. És un dels més coneguts. De blues rock, aquest bo. Blues, blues. Com el que escoltarem a continuació. També però un riff aquest, de guitarra supermític. Aquest riff està prohibit a les tendes sí, de guitarra. Sí, és el que anava a dir jo. Bé, però és conegudíssim. O sigui, prohibit tocar Smoke on the Water i Stairway to Heaven. Que són els dos clàssics. Que són els dos clàssics. Qui no se sap, es boca on the water a la guitarra, tio. No fotis, tio. Jo no me la sé perquè no toco la guitarra. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Hala. Deixa'm comentar-te una curiositat. No sé si fa dos dimecres, em sembla que va ser, no sé quin dia va ser, vam fer un reportatge per l'Sputnik de l'inici del heavy. Sí. Estan fent en totes les categories de música. En totes les categories. Fet amb el rap. Doncs parlaven precisament dels Deep Purple i l'Smoke on the Water. El dia abans de fer aquesta gravació estàvem veient un concert de Frank Zappa en un teatre, que clar, en aquella època era tot molt de fusta, i un graciós va tirar una bengala i va cremar tot el teatre. I entre l'aigua que tiraven els bombers per apagar-ho i el foc, el fum va formar... estava per damunt l'aigua. I d'aquí van treure... Hi ha un altre... Bueno, després explico jo un altre. Molt bé. We did. Déu-n'hi-do. A flying in the sky. Està molt bé, eh? I això ve, eh? Smoke on the water. Smoke fly in the sky. No, hombre, no, que lo dice. Smoke on the water, a flying in the sky. Vale, vale. Yo sé poco inglés, pero el inglés que sé, pues tengo el... El second. El second, perquè si el nivell més alt és el first, tu tens el second. Yo tengo el... El third, el third. 45. Menos 7. Una altra curiositat, el dia següent van gravar aquest tema, el dia següent després de l'incendi, van gravar el tema, estaven allotjats a un hotel, evidentment, com les grans estrelles, però van gravar el tema en diferents habitacions. A ti te ha tocado el baño. Tu el bateria, te sientes en la taza del bate i le vas dando... Són molt friquis, però m'encanten, eh? Són brutals, són brutals. I bueno, i ara anem del Guitar Hero 3 al Guitar Hero 1. Wow, el Smoke on the Water també era... El Guitar Hero 1. Però bueno, aquesta també, aquesta és de Pantera. Són los cowboys del infierno. We'll be right back. listen into the lying. Spark my everywhere inside from a double barrel. Throw me, can't lock me in your cage. You see us coming and you all together run for cover. We'll take it over this town. Here we come, reach for your gun. And you better listen well, my friend. You see if you rest now, down below. Aim at you with a couple of hell. Tears down, yeah, we wall. Ain't talking no tall tales, friend. Cause I knew you're too. Coming me out with a cowboy from hell. Un gran tema aquest, Cowboys tema from i, Hell. Bueno, llàstima que... I un guitarrista molt bo. Sí, malauradament... Que el van matar. Que cap. Però vamos, en directo, ho pots dir tranquil·lament, eh? O sigui, no, directe, tampoc ens passarem, però... Que cabronada. O sigui, té que ser superfort estar disfrutant amb un concert i veure com un tio s'apropa... Un fan. Sí, un suposat fan. O sigui, i fa una massacre total, eh? Carregant-se la guitarra en directe. Aquí a la Wikipedia més o menys posa el que va passar i déu-n'hi-do, eh? Estremecedor, 15 disparos, va matar el pau aquest, va ferir no sé qui, buah, mare meva. Però bueno... I curiosament 24 anys exactes després de la mort de John Lennon. O sigui, el tio tenia calculadíssim i tot. Va, vaja tela. Seguríssim. Ja mirarem l'hora i és la mateixa hora quan va matar Lennon també. No, això ja no ho sé. Vaya tela. Bueno, i aquesta és pel Nando, aquesta. Sí, m'encanta. T'agrada molt. Sí, perquè té un ritme molt maco, tio. I quina puntuació has fet amb aquesta? No me'n recordo. 4 estrelles, 160 R de ratxa. No ho sé, no recordo. Bé, és l'Eric Johnson amb Cliff of Dover. gran tema instrumental que es ve, es mereix un Grammy. Impressionant, tio. A més, com... sí, no li otorgo jo, sinó que li ha donat l'acadèmia. A més, com diu, com diu el Nando, és agradable, tio. Molt melòdica, la cançó. És tremendo. Està molt tremendo. Bé. I bueno, i ara aquesta també li he posat pel Nando. Anem als nostres amics. Perquè els escoltaran directe. Dintre dos mesos. Dintre dos mesos. Va, botar. A on? Amb el Getafe. A l'Electric Weekend Festival. A veure com sonen en directe després de tant de temps. Eso quiero verlo yo. Rage Against the Machine. Bulls on Parade. Segur que serà impressionant el concert de l'Electric. Anar a un, ja. Impressionant, no? Exacte. O sigui, l'estadi aquell olímpic, saps el que és? Jo me'n recordo amb aquesta cançó o una altra, o sigui, em vaig quedar quiet i l'estadi... Dius, uah, això cau a terra, fico. Eso no, vamos, no vamos para abajo, no vamos para abajo. No vamos. Nosaltres, si podem, o com a mínim jo, si puc, aniré el dissabte. 31, allà estaré, allà. A veure Metallica. Intentarem. Em fas un lloc, intentarem anar. Una bandereta de Radio Tiana. El que sí que podem dir és que el proper 14 d'abril anirem a veure Nightwish a Sala Rematat. Això sí. Per tant, tots aquells que ens vulgueu conèixer, passeu per allà i ens busqueu. Aneu preguntant. Radio Tiana? Sí, ja està. Estaremos en el Palco de Honor. Amb què seguim? Amb una cançó de Heart, Barracuda. Smile like the sun, kisses forever. Que sexy, eh? Escoltar una noia estrangera pronunciant la doble R. Barracuda! Barracuda, eh? Barra libre, barracuda! Doncs arribem al punt final del nostre programa ja, sí. D'aquest especial Guitar Hero 3. Si et passes totes les cançons, surt el dimoni, te dice hola, buenas, ¿cómo estás? Però t'ho diu en castellà o en anglès? T'ho diu en xino. Ah, clar, perquè tot això... No parla. Ja et diu... Onomatopeico, ¿cómo se llama eso? Onomatopeya. Oh, no, matopeya. Com el xiste. Tens mala olla, saps? Bueno, sí, i toca una cançó amb tu. És una mica curiosa aquesta cançó, és com una guerra. Tu i el demoni. The Devil Went Down to Georgia, de Steve Owinet. Original dit? Song by the Charlie Daniels Band. Doncs molt a veure com dia. Sona, a veure com sona. Us deixem amb aquest The Devil Went Down to Georgia. Joan, bona nit. Us emplacem amb un altre... Us emplacem el dijous vinent. El dijous una altra vinent vegada venim. Aquí, de 10 a 11. El mateix Tiana Segon, el mateix... Tiana Puesto, el mateix Tiana Hora. Dial, Tiana Hora i Tiana la mateixa tot. Tiana i Marc i Joan i tot. I Nando també. I Nando tu també vindràs també, la setmana sí, que ve? Pot ser. Anima't i vine cada dia, home. Puede ser. Doncs el que dèiem, passa no una bona más, setmana. Aquí, no? Bueno, doncs ara li fotem una pallissa aquí fora i ja està. Bona setmana a tothom. Va, que vagi bé. Fins dijous vinent. Adéu. Disfruteu del metal. Adéu. Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold. But if you lose, the devil gets your soul. The devil opened Della's case and he said, I'll stop the show. And fire flew from his fingertips, he rosined up his bow. And he pulled that bow across the strings and it made an evil hiss. Then a band of demons joined in and it sounded something like this. yeah, he'd been beat. He laid that golden fiddle on the ground at Jonah's feet. Jonah said, devil, just come back if you ever wanna try again. I told you once, you son of a bitch, I'm the best as ever been. Follow the mountain, run, boys, run.